Blomstrer, det er det, vi kan lide. Jeg vil ikke tækkes noget publikum. Jeg vil svæve frit i et lufttomt rum. Jeg vil være stedig, jeg vil være stejl. Jeg vil prale af min svaghed og vise mine fejl. Jeg vil ikke være bedre eller værre, end jeg er. Skyer bliver større og ærligere end jer. Rebel i rødt, oprør. For de svage, som kun kan smile flinkt. Det store univers mod vores lille klode. Jeg vil vende op og ned på det, du tror, du troede. Alt er på det jævne her i middelfart. En middel mod moster, som har det middelrart. Jeg vil være tossen, som trodser hver vind. Mens en dommer dømmer ung og syg sind. Rebel i rødt. Åndsfyrster bukker og skraber bunden ren. Jeg vil sælge smil og gøre verden pæn. Den fedeste frihed, det er kun anarki. Det er svært at være bange og føle sig så fri. Jeg vil ikke være min.